komi momo na samwe sinzoto na kolingae tonga etana na salise po sambela chapele na maboko na polelae ligambo nini ondoke koti na nzoto e polingo na koboya etinga minga yo polingo ezanga bongo na mokanda Mama, Day,